अगर कोई दिल रुबा होता उसे दिलबर बना लेती, अगर कोई दिल रुबा होता उसे दिलबर बना लेती, अगर मैं बागबान होती। ये महफिल है हसीनों की, यहाँ बाजार होता है, बस प्यार होता है। ये महफिल के हसीनों की, यहाँ बाजार होता है, तसल्ली के लिए पल भर यहाँ बस प्यार होता है। वो फंसे मुंह छुपाएगी।